1973, John Prine editava l'àlbum anomenat Sweet Revenge. D'ell, que el recordem en el dia d'avui, després de més de 40 anys de la seva realització, escoltarem un parell de temes a Country, a Ràdio Estel i a Ràdio Principal. Benvinguts, sóc Rafael Corbí. Grandpa Was a Comforter i Mexican Home és John Prine. No particular reason, he just dressed that way. Brown necktie, matching vest, both his wingtip shoes. He built a closet on a high back porch, put a penny in a burned out fuse. Grandpa was a carpenter, he built houses, stores and banks. Chain smoked Camel cigarettes and hammered nails and planks. He was level on a level, he shaved even every door. Voted for Eisenhower, cause Lincoln won the war. Well, he used to sing me Blood on the Saddle and rock me on his knee and let me listen to the radio before we got TV. Well, he'd drive to church on Sundays and he'd take me with him too. Stained glass in every window, hearing aids in every pew. Grandpa was a carpenter, he built houses, stores and banks. Chain smoked Camel cigarettes and hammered nails and planks. He was level on a level, shaved even every door, and voted for Eisenhower, cause Lincoln won the war. Now my grandma was a teacher, went to school in Bowling Green. Traded in a milking cow for a Singer sewing machine. Well, she called her husband Mister, and she walked real tall and proud, and used to buy me comic books after Grandpa died. Grandpa was a carpenter, he built houses, stores and banks. Chain smoked Camel cigarettes and hammered nails and planks. He was level on a level, shaved even every door, voted for Eisenhower, cause Lincoln won the war. Well, it got so hot last night, I swear you couldn't hardly breathe. Heat of lightning burned the sky like alcohol. I sat on the porch without my shoes and I watched the cars roll by as the headlights raced to the corner of the kitchen wall. Mama dear, are your boys here? Far across the sea, waiting for that cigarette coat that burns inside of me. And I feel a storm all around one night, 10 miles away, approaching my Mexican home. Oh my God, I cried, it's so hot inside, you could die in a living room. Take the fan from the window, prop the door back to the room. Well, the cuckoo clock is out of shock, and the windows feel no pain. The air's as still as a throttle on a funeral train. Mama dear, your boy is here. Far across the sea, waiting for that sacred cold that burns inside of me. And I feel a storm all around all night, 10 miles away, approaching my Mexican home. night on the porch outside on an August afternoon. I sipped bourbon and cried with a friend by the light of the moon. So it's hurry, hurry, step right up. It's a matter of life or death. Well, the sun's going down and the moon's just holding its breath. Mama dear, your boy is here, far across the sea, waiting for that sacred call that burns inside of me. And I feel a storm all wet and warm night 10 miles away, approaching my Mexican home. All approaching approaching my Mexican home. La música de John Prine, eminentment especial, un artista que avui estaria qualificat dins el que es coneix com Americana Music, però que aleshores era un cantant de folk, de country. Estem parlant de principis dels anys 70 i aquest era el seu tercer disc. Un artista que no ha tingut mai cap èxit en solitari dins de les llistes de música country. Sí que en va tenir un d'èxit, que va ser uns anys després, amb una formació que es deia Booth Cousin, on participava com a convidat. Però a part d'això, doncs, ell sempre s'ha mogut dins les llistes alternatives de country i també de folk als Estats Units. Aquest àlbum, Sweet Revenge, publicat el 1973, va arribar a ser un número 135 a les llistes americanes. Després d'aquests dos temes que hem escoltat de l'àlbum, eren composicions pròpies del mateix artista, del mateix John Prine, excepte una de les peces més llegendàries de la història americana i que va obrir un ventall de possibilitats enormes, sobretot a grups de bluegrass, per interpretar un nou gènere musical basat en aquestes cançons que els obrien amb el que s'anomenava Hammer Songs. Era la peça que ens portarà el mateix John Prine i que vull recuperar, vull recordar des d'aquest àlbum, des d'aquest 1973, des d'aquest Sweet Revenge. Es tracta precisament de la cançó Nine Pound Hammer, que ens canta en John Prine. This 9-pound hammer is a little too heavy, but it's for my size, size, size, but it's for my size. So I'm going on the mountain just to see my baby, and I ain't coming back, no, I ain't coming back. So roll on, buddy, don't you roll so slow, but tell me how can I roll. Long way to Holland, it's a long way to heaven, just to get a little brew, brew, brew, just to get a little brew. And when I die, you can make my tombstone out of number 9 coal, out of number 9 coal. So roll on, buddy, don't you roll so slow, but tell me how can I roll. roll so slow. Well, tell me how can I roll, roll, roll with these wheels won't go. Una peça que va molt més enrere del 1900 i que originalment també es podia comentar com Take This Hammer, tot i que aquestes són versions que al llarg del temps es van anar separant. El Nine Pound Hammer es va convertir en un bon tema per als amants del country rock i del folk als anys 60 i 70. John Prine en va fer aquesta versió. Després del record des del 1973, retornem al 2014, el 19 de març es presentava el disc d'una cantant, jove cantant, debutant, independent, de Brunswick, d'Ohio, el seu nom, Theresa Rose Riley, el seu àlbum, el Hold On, les cançons com aquest Miss Me When I'm Gone. Així l'escoltàvem, aquesta jove vocalista, a través del seu àlbum Hall On, arribant des d'Ohio, intentant triomfar en el món de la música country, en el món de la música americana en general. Days Like This, una altra extraordinària cançó de Theresa Rose Riley. Una veu femenina amb Theresa Rose Riley, i ara mateix amb aquest programa que dediquem bàsicament a l'actualitat, tot i que hem començat amb el record de John Prine i no serà l'últim, escoltarem a Steve Scott Country. Ell també ens porta un nou àlbum, Those Tears I've Cried. Ens parlen molt bé d'aquest jove valor americà que ens condueix també un parell de cançons des d'aquest àlbum, aquí a Country, a Ràdio Estel i Ràdio Principat. La primera, la que obre el disc, I Think About You. Those words you left me, said you don't know why. Left me searching those times gone by. These dreams which follow me, where you don't know me. Leave me drowning in a sea of lonely. I think about you, do you think about me? Do you think about all we wanted to be? This life without you ain't so easy to make. When I think about all we wanted to be. Searching those times gone by. These dreams which follow me, where you don't know me. Leave me drowning in a sea of lonely. I think about you, do you think about me? Do you think about all we wanted to be? Is life without you ain't so easy for me? When I think about all we wanted to be. Doncs aquesta era la cançó que obria el disc de Steve Scott, Country, aquest en disc anomenat Those Tears I've Cried, aquestes llàgrimes que jo he vessat, She's Made in the USA. Y'all. She walks and talks and kicks your heart rate higher. She stands tall in every way, Lord, with an independent streak that burns like fire. She rears and cheers, she's there for us all, y'all. But she gets to the doing in her own damn way. The Lord knows she can do it all, y'all. She gets it done by the end of the day. Hey, hey, hey, she's made in the U.S. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, she's made in the U.S. Hey, hey, she's got the moves, she's got the means, yeah. With a left or right, she goes the American way. Human tall, proud and free, Lord. Just like that iron Independence Day. We all know this girl don't play, no. The woman storms like a ring of fire. But when she shares that inner light on me, she shows a faith that takes us higher. Country, escoltant la música de Steve Scott Country, així es diu ell, amb dues de les cançons d'aquest àlbum que també us presentàvem amb el programa d'avui, I Think About You i She's Made in the USA. Anem a parlar ara d'un àlbum realitzat ja fa uns mesos enrere, concretament a principis de 2014, el 14 de gener, a través del segell independent Blue Note i amb la producció de John Leventhal, que és l'home, l'espòs de la intèrpret que ara mateix escoltarem, Roseanne Cash, un disc que ens arriba després d'haver-los per moltíssim, no en va? Només ha publicat 5 àlbums amb els darrers 20 anys i ha hagut molt d'espai entre ells. Després de triomfar àmpliament en el món de la música country comercial a la primera part de la dècada dels 80, sobretot mercès en la relació amb el seu home d'aleshores, compositor i també productor Ronnie Crowell, Rose and Cash va passar en una època bastant més fluixa de producció musical i a partir del 91 havia desaparegut de les llistes. En aquest cas ha tornat i ha tornat amb moltíssima força amb els seus dos darrers àlbums, amb The List i també amb aquest que avui us portem a terme. The List va arribar a ocupar un número 5 a les llistes americanes i The River and the Thread ha arribat ja al número 2, a més d'altres recopilatoris que també s'han anat publicant. Un son senzill s'ha publicat d'aquest disc, la cançó Modern Blue, que no ha estat acceptada, no ha entrat a dins les llistes de senzills, però que és interessantíssima. Per cert, que és un dels discos que més bones crítiques ha rebut per part de la premsa i dels professionals de la ràdio del country americà en els darrers anys. Com heu pogut escoltar, una cançó que fa referència a només començar i també la meitat a la ciutat de Barcelona. Vaig arribar a Barcelona, vaig anar fins a Barcelona amb un tren de mitjanit, després vaig caminar per les carrers de París, vaig estar en algunes illes del Mar del Nord i vaig acabar a Memphis, Tennessee. Ja amb la segona estrofa ens parla de Barcelona i Memphis, Tinsel. És una referència a la capital catalana que ens portava Rose and Cash amb aquest senzill Modern Blue d'aquest àlbum de River and the Thread, que en el dia d'avui també us recomanem mitjançant el Club del Country. Una cançó de gospel és l'única cançó del disc que no és composta per la mateixa Rose and Cash i el seu home, en John Leventhal, també productor del disc. És una cançó de Rose and Cash, en John Leventhal i el seu ex-home, en Ronnie Crowell. When the Master Calls the Roll, quan el Senyor cridi els elegits. Girl with hair of flaming red, seeking perfect lover, for to lie down on her feather bed, soft secrets to uncover. Must be gentle, must be strong, with disposition sunny, just as faithful as knows the day is long and careful with his money. And so the open letter read, the newsboy did deliver. 3 months later, plans were made to wed down by the King James River. Lo, the season may come. Lo, the season may go. What love is joined together will forever be made whole. When the master calls the roll, don't have strength to watch you as you leave, but my love will never falter. Oh, my darling Mary Ann, the march to war is calling somewhere. Bride, the tides demand that I leave you with your mother, with my father's rifle in one hand and your locket in the other. Lord, the season may come. Lord, the season may go. Beware the storm clouds gather. Take heed, soul. When the master calls the roll, can this union be preserved? The soul boy was crying, I will never travel back to her, but not for lack of trying. It's the love of one true-hearted lass that made the boy a hero, but a rifle ball and a cannon blast cut him down to zero. Virginia, whence I came, I'll see you when I'm younger, and I'll know you by your hills again, this time from 6 feet under. Lo, the season may come. Lo, the season may go. When man is torn asunder, will someday be made whole. When the master calls the roll, though the storm clouds gather, let the union be made whole. When the master calls the roll. Seguim amb bona música després de l'actualitat de Rose and Cash i ho farem amb el record musical d'una part dels Carlisle Brothers. Eren dos germans, el gran, anomenat Cliff, i el jove, anomenat Bill Carlisle, que va ser el que va triomfar més després en solitari i també com a membre de la formació liderada per ell mateix, que es deien The Carlisles. I avui ens centrarem en un dels pioners de la música yodeling, d'aquest subsegment del country, però també intèrpret de country, de blues, de la primera part del segle XX. Cliff Carlisle va ser, a més, un dels pioners en l'ús de la guitarra estil de procedència hawaiana dins la música country. Hi ha connotacions diferents en quant al seu origen, en quant a dates, perquè se'ns parla amb una de les... un dels ventalls que nosaltres agafem, una de les referències, que va néixer el 6 de maig del 1904 a Mount Eden, i una altra referència ens indica que ho va fer el 6 de maig del 1903, però a Taylorsville, tots dos a l'estat de Kentucky. Fins i tot amb la referència a la seva mort hi podríem trobar diferències, tot i que semblen que tots ens venen a dir que va morir a principis d'abril del 1983, a l'edat de 78 anys, tot i que tenim una referència del dia després. No ve d'aquí. El que sí que és cert és que és una de les grans llegendes de la història de la música country, que avui l'escoltarem amb un parell de peces, concretament aquest Rambling Yodeler, per començar. Oh, give me the good old boxcar, keep us that life. Let me hear that whistle blow, I'm just a rambling man. Sleep on a rambling freight train, I eat from an old tin can. Any old place is home to me, I'm just a rambling man. Com de Carlisle Brothers, també sota el pseudònim de Lullaby Larkers, i més endavant també com Carlisle's Kentucky Boys i també com a Carlisle's Bucklebusters. Era freqüent en aquells anys, estem parlant d'abans de la Segona Guerra Mundial, que els artistes canviessin el seu nom, depèn de quin segell enregistressin. La part més famosa de la seva carrera, sens dubte, va esdevenir als anys finals 38-39, quan va enregistrar per RCA Records i també per Decca amb el seu germà Bill. Acabem d'escoltar aquest tema, aquesta cançó, que és del 1936, el Rambling Yodeler. Dels mateixos anys, una mica abans, 1932, els dos temes següents, Carolina Sweetheart i Rocky Mountain Home. Way down in Carolina, there's a girl whose heart is true. It brings a tear to my eye, sweetheart, a dream of you. She's like a morning sunbeam, like the days as in the dell. I love that dear little girl more than any tongue can tell. Her eyes are blue as the sea. shine the whole night through. She promised she'd wait for me and always be true. Someday you'll see me again, for I'm coming back to you. Doncs bé, aquests eren els records de Cliff Carlisle, també mitjançant el nostre programa, i encantat d'haver-los tingut aquí entre tots els nostres oients per descobrir el que havia abans de que la música country s'anomenés country, quan això era hillbilly, era yodeling, diverses coses més. Cliff Carlisle, Ramblin' Yodeler, en Carolina Sweetheart i Rocky Mountain Home, aquestes dues darreres cançons del 1932. Anem cap a l'any 2009, dos temes de cantants independents que en aquell any van treure material i que avui vull recordar. Dina amb Why Do Hearts Grow Cold i Matt Butcher amb On My Mind. Why do hearts grow cold? Why does love grow? Just a very simple story. I don't think I'll ever understand just what went wrong. Aren't I the same as when my love first turned you on? You never town, searching for gold, coming out with nothing to hold but my own hand. Times we travel alone are the times we find we've grown. Trouble is we never got on with our old plans. You can't have the nice without the me. You can't have a good time without the hard times in between. You don't believe me. You don't. Shuts up and a phone that won't ever pick up when I call you. You have floated away on a broken promise I gave on a sea that our love had made when the dam broke. You can't have the nights without the me. Aquestes eren les dues cançons, aquest On My Mind de Matt Butcher i també Gina amb Why Do Hearts Grow Old. De fet, aquest On My Mind m'ha fet pensar, només pel títol, no té res a veure la cançó, amb un dels grans clàssics de la música. L'Always On My Mind. Què tal si ara mateix el volem recordar saltant-nos una mica el protocol que havíem establert per al programa del dia d'avui? Willie Nelson. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. And maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. And maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Little things I should have said and done, I just never took the time. When you were always on my mind, thank you. have said and done. I just never took the time. But you were always on my mind. You were always on my mind. You were always on my mind. You were always on my mind. Doncs arriba el moment d'acomiadar-nos amb el programa d'aquestes setmanes. Salutacions ben cordials de Rafael Corbí, Estat Country, Radio Estel i Radio Principat. I ja que he trencat el protocol establert, el que més o menys tenia ganes de posar en el dia d'avui escoltant aquesta cançó de Willie Nelson, doncs l'acabo de trencar del tot, perquè abans he parlat, quan hem posat la música de Rosencrantz en un parell d'ocasions, del seu exmarit, gran productor, excel·lent intèrpret, un fantàstic compositor, Ronnie Crowell. I selecciono a l'atzar una de les seves cançons de l'àlbum Fate's Right Hand del 2003, composició pròpia, òbviament, amb la cançó anomenada Two, This Two Will Pass. Salutacions, doncs, i fins la propera. Gràcies per haver-nos acompanyat durant tota aquesta hora musical. Hit hard and knock you off your guard, and you find out there's a serpent in the grass. Though pocket tongues might speak, if truth is what you see, this doom will pass. When you're all tied up in knots and your friends are taking shots, and the sun comes up and kicks you in the ass, when you're stumbling down the aisle and you feel like you're on trial, this too will pass. Sometimes you've gotta go down the middle of the road where compromise puts speed bumps in your path. You won't let no one say you don't. This too will pass. Nothing new.